بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Rabiu al-Awwal mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalatil Qur'an lilimam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tuendelea ni mlango babu akhlaqi man qara al-Qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla. Akhlaq za wale wanaoisoma Qur'an, lakini malengo yao siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi akhlaq amezitaja al-Imam al-Ajurri rahimahullah ili tujiepushe nazo. Na Muislamu akijiona akhlaqi hizi anazo, ajue ni hatari kwake, ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kujiepusha na moja baada ya nyingine mpaka ajisafishe. Qala rahimahullah ta'ala, qad fatanahu al-ujbu bihifdh al-Qur'an والإشارة إليه بالأصابع. كتك صفة زهاوة ونوي صوم قرآن لكن السيو لله. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: العجب هو رؤية الإنسان نفسه والاغترار بما عنده. عجب نمت كجيون نفسياك نا كغريك نكيل أليشكواناته يوزكواني كتك علم أو أميفاذ قرآن na pia inawezekana kuwa katika mambo ambayo Allah amemfungulia mtu katika dunia akawa ajiona. Faqad yaghtaru al-insanu bi'ilmihi au bi-sihhatihi au bi-kathrati waladihi wa malihi. Mtu wakati mwingine huenda akaghurika na ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia, كذلك صحة أما الله سبحانه وتعالى أممبا أو وينجي ووتوتو أو وينجي ومالي. والغرور والعجب مهلكان للإنسان. نتكو غريكا نكوديونا نفسياك نسباب لكم وانغميزا منادام ولأعماله الصالحة كذلك كزهريب عمل ذاك جيما جسيك بديب بري الله سبحانه وتعالى ننكيب كيري تنبريك يا يولي ألي سمنين أنبار يكون سباب يكون غمية. والله لا يغفر الله لفلان إلا العجب. أكديونك ويهي أنا عمل جيما أنا أبورا كلكم من ذاك بري الله مبكى akafikia kuapa na kusema wallahi la yaghfiru Allah li fulan, wallahi Allah hamsamehi mtu fulani, ikawa ni sababu ya kuharibu amali zake. Al-ujub kama qala al-Sheikh Hafiz al-Hakimi fi al-Manzuma al-Mimiyya wal-ujba fahdharhu inna al-ujba mujtarifun أعمال صاحبه في سيره العرم. الشيخ حافظ الحكم رحمه الله akafananisha ujub namna inavyofika na kuondoa thawabu ya amali zako njema unazozifanya muislamu ni kama mfano wa saili, maji yale yanayopita kwa nguvu katika bonde, namna yale maji yanavyobeba taka na kubeba kila kitu, namna hiyo ndiyo ujub inavyoharibu amali ya mwanadamu. فالعجب امره خطير جنب لكجيونا لخطار سام. وقد يصاب به حافظ القران لاتقانه حفظ القران فيعجب بنفسه ويغتر نهيدي هوين لكمبات صاحب القران امي فاذ القران حفظياك لنزوري imekita vizuri Qur'ani katika moyo wake, akajiona nafsi yake akaghurika kuwa hakuna kama yeye. Bali wengine hufikia mpaka kudharau ulama, na hii yaweza kuwa ni Qur'an, yaweza kuwa ni ilmu, na yaweza kuwa shahada pia, yani akishaitwa kuwa yeye ni doktor mfano, basi khalas hakuna mtu anaweza kumwambia chochote. Kama juzi Sheikh Abu Hashim katika khutba ya Jumaa anieleza Sayyida Aisha, endelea kuzungumza kuhusu fadhila za masahaba, akaja mmoja doktor akamwambia, wasema makosa si masahaba wote wataingia peponi, kuna masahaba wataenda motoni. Huu doktori sijui mtoka wapi. Yaani mtu afikiwa kujiona kuwa ajua sana mpaka kuwatia masahaba motoni. Sijui sasa wapi masahaba gani ambao watakaye waingie motoni. Lakini shida ni pale pamoja. Alafu watu watasema mimi nina madharau. Hizi doktora za Sudani, Nigeria, Malaysia, hizi kanjanja hizi zaleta tabu, zaleta ghurur na kibr, kumbe mtu hana lolote. Pengine ni daktari wa biashara ama wa ukulima, aja msikitini apiga kelele. Kuna mmoja aitwa profesa, asikia hadithi kuwa ikiingia al-ashr min dhilhijja na mtu ana nia ya kuchinja, asikate kucha wala kunywa, hata kama hayuko haji, si ndio? Hapa hapa nataka kuchinja udhi. Akamfuata yule khatibu akamwambia, hii hadithi sijui mimi, na mara ya kwanza kuisikia profesa. Akamwambia hadithi iko, basi wacha ndio nikaitafute. Unajua hataki kuonekana hajui, wacha ndio nikaitafute. Wiki ya pili akamfuata yule khatibu akamwambia, mimi nitafuta sana sikuiona. Akamwambia hadithi kwenye Sahih Muslim. Asema mimi nimeitafuta kwenye kumbe Bukhari aliitupa kaiokota Muslim. Mfahamu profesa, na akiingia mahali utasikia profesa ameingia. Zamani kulikuwa nafungiwa baskili pia to profesa, sijui sasa profesor hii zatoka wapi. Hii ndiyo tabu, mtu aenda mahali yani watu wapewa shahada ovyo ovyo tu, kisha aje adharau mpaka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili si am, yani si kila mtu ambaye aitwa doktor kuwa yuko hivyo. Sisi tuzungumzia wale ambao wafanya mambo kama haya, wako watu wana shahada, tuna ile shahada imefanana na ilmu aliyoibeba, jazakumullahu khairan, watu na heshima zao, wala hawaghuriki na shahada kubwa kubwa kama hizi. Na kuna wengine akienda tu yeye jamia fulani, basi pale pale yabadilika, asahau kuwa hana msingi wowote labda wa ilmu ya kisheria. Kama yule mmoja afika tu kule aanza kuandika, eti andika risala, andika risala yafaa kutoa zakatul fitri baada ya swala, ukiangalia ile risala hivi tena andike yeye mwanafunzi wa jamia fulani na nini, wajua wazi huyu amejikalifisha ili aonekane na yeye yuko kharif tu'raf kiarabu bala, wajua wazi atoka majembe kile kiarabu kilioandikwa pale, wajua wazi atoka majembe ya nini ايش هذا الغرور والعجب. Na kuna wengine akishakuwa ana magister hata salamu hajibu. Mimi nawajua wengine ikhwa wako ni fulani bwana magister, salamu alaykum, akuangalia kama totovu wa mifuru. Kunani basi wewe kusalimia watu husalimii, ukisalimiwa pia hujibu, hivi kisa na maana magisteri ya Sudan ratibuni ma hata hospitali pia zatolewa kadi kwa usighurike na cheo chochote ulicho nacho cha ilmu. Tawadha lillah yarfa'uka Allah, tawadha na Allah atakunyanyua. Kwa mtu asighurike kabisa na haya maneno yatamkasirisha yule ambaye yuko hivyo. Mara nyingi mimi nikizungumza kuna mambo wakasirisha watu, lakini ikiwa wewe uko hivyo ndio lile kukusudia. Lakini kama wewe uko hivyo, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ama yule ambaye amtizama kama wale waliomtizama Sheikh Abdul Fadhil kwa mfano na da'wa na mfanye, jazakallahu khairan, subhanahu taqabbal minhum warzuqahu al-ikhlas. Kwani ammaliza wapi si jamia islamia? Ana nini? Ana degree yake. Basi kaenda kusoma karudi. Tuko sawa sisi. Kama degree sisi pia tunayo sisi. Ya nini? Yani wenda wapi ila aini? Ili mradi uje khalif tuharaf. Kabul ni Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaitoa. Akimwita Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibba, khalas, huwezi wewe kuizuia. Ikiwa Allah anampa mtu kabul, ni yeye الرافع الخافض سبحانه وتعالى. حتى وكان ميو vipi wewe huwezi kuharibu jambo ambalo Allah amelitengeza subhanahu wa ta'ala. Kwa usawa ilikuwa mtu akimbilia kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na daima ajione dhaifu katika nafsi yake. Na ndio kaona katika dua ya waumini Allah aliyowasifu nayo, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وموomba الله asipindishe nyoyo zao kwa sababu wajua ule udhaifu waliokuwa nao. Na dua aliyokuwa kikithirisha Mtume صلى الله عليه وسلم kuomba, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, amomba Allah thabat, tawadhu ya hali ya juu. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى يقول: فالعجب أمره خطير وقد يصاب به حافظ القرآن لإتقانه حفظ القرآن فيعجب بنفسه ويغتر. بين من جاء مشندان فلان مكوب القرآن كتوكا وكوانزا بس وتوتي وتكوتشين مع أن غيره ممن لم يحفظ إلا جزءا من القرآن قد يكون خيرا منه في ديانته وعبادته وخوفه من الله ومحافظته على فرائض الإسلام وواجبات الدين وفي البعد عن الحرام. هويندا مونجيني أمباي بنجيني أميفذي سهم ندوغو كتك قرآن لكني أكواني مبورا كليكوي كتك دينياكي كتك إبادزاكي كتك كموغوبا الله سبحانه وتعالى kudumu katika faradhi yalizofaradhishiwa katika Uislamu, yale ambayo ni wajibu katika dini ayatekeleza, yuko mbali na haramu, huu bila shaka na ubora aifuata Qur'an hata kama hakuhifadhi Qur'an. Wal'ujub muhlikatun lilinsan wada'un 'udalun lahu. Ujub kule kujiona ni jambo ambalo humwangamiza mtu na ni gonjwa baya sana sugu mtu akiwa nalo. Wallahi ni ugonjwa mbaya, naweza kumfanya mtu akapotea, iwapotea tu yomo na iwenda tu. yuwapotea na yuenda ndo harudi tena uju. Sababu wewe utamwambia nini? Hata kwa mfano umeteleza, amekosea, wewe utamwambia nini? Ana njia ya kukufanya wewe kuwa ni mkosi, yeye ampata siku zote. Hata ukamwambia nini akubali. Mu'jabu bi nafsihi. Walau tafakkara al-mu'jabu bi nafsihi au al-mughtarru la wajada dhunubahu kathira. Na lau kama mtu anayejiona akajitizama nafsi yake vizuri, angepata ana madhambi mingi sana. Mapungufu mingi anayo. Watafriyatahu fi jambi Allahi aziman, ukiangalia upungufu aliokuwa nao kwa yale aliyomuelekeza na kumlazimisha mula yake kuyafanya, katika zile akhlaq alizoelekezwa katika Qur'an, katika mambo mingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amuelekeza, ana upungufu mkubwa sana. Kini mu'jabun bi nafsi. Na kuna wengine akiandika jina lake kwa kuwa kahifadhi Qur'an, lazima andike pale al-hafidh fulan bin fulan, Sheikh al-Qurra fi Kenya. Kuna mmoja apenda kuandika hivyo. Ful al-hafidh fulan fulan, Sheikh al-Qurra fi Kenya. Ndio Sheikh wa Qurra wote Kenya nzima. Ushawaona wote? Endo uko juu kabisa. Lakini huwa mtu mu'jabun bi nafsi yuko namna hii, kama yashikwa na kama dudu fulani katika akili yake, akawa yuwajiona yuko sehemu na daraja ambayo yeye hana, lakini yuwaiona hiyo daraja. Wewe huioni, yeye yuwaiona hiyo daraja, ajiona yuko juu kabisa kuliko kila mtu. Wanasihu li nafsihi almudawi li saqamiha yatruku an-nadhara ila al-qadri alladhi yahfazuhu min al-Qur'an wal-itqan alladhi 'indahu wa yanzuru fi safhatin ukhra min hayatihi wa hiya kathratu adh-dhunub allati 'indahu wa kathratu at-tafriit alladhi huwa waqi'un fihi. Lakini ukitizama mtu ambaye ajitakia khairi nafsi yake, atakakutibu gonjwa alilonalo, huacha kutizama kile kiwango alichokihifadhi katika Qur'an na itqan aliyokuwa nayo katika Qur'an, hii hatizami, atizama ukurasa mwingine katika maisha yake, wingi wa madhambi alionayo na upungufu mkubwa alionayo ambao yuko ndani yake. Fa innahu sayajidu taqsiran kathiran fi ta'ati Allah ta'ala wa fi ada'i huquqihi alwajibah. Mtu akitizama kwa makini atajikuta ana upungufu mwingi sana katika kumtii Mola wake na katika kutekeleza haki za Mola wake za wajibu, atajikuta na upungufu mkubwa. Kwa hili ukilitizama, hili litakufanya utawadha lillah, ujione kuwa bado. Na kuna wengine wewe umehifadhi Qur'an, pia soma sira ya salaf, uangalie walikuwa vipi katika ilmu. Hili pia litakusaidia katika kujiona wewe si chochote. Mfadhi Qur'an, ukimsoma Imam al-Bukhari na hifadhi yake na hakuwa na hiyo haju, utajikuta kuwa kumbe huna chochote. Kuna watu viumbe walipita mpaka waweza kuitizama hii ardhi, kweli ilibeba viumbe kama hivyo katika hii ardhi? Ni kumpita viumbe. Hifadhi utakavyohifadhi wewe, utamfika mfano Abu Huraira radhiallahu anhu, ambaye alikuwa akisikia hasahau, akisikia hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم hasahau, na yeye akwambia mimi kutoka niombewe na Mtume صلى الله عليه وسلم sisahau. Wajua kutosahau, si ati yuambiwa na watu ile jamaa sahau, yeye wajua kama sahau yeye mwenyewe, mpaka yasema mimi sisahau hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Nikiingiza hapa, ikiingia masikioni hapa, haitoki tena. Lakini hakujiona, hakuwa na ujub radhiallahu anhu wa arda. Sijui kungelikuwa na mfano wa al-Imamu Shaabi rahimahullah, ambaye atangaza kuwa kuna ilmu ameisahau. Hiyo ilmu aliyoisahau, lau kama mtu ataihifadhi, atakuwa kwa ilmu aliyoisahau mwanachuoni. Haicho kilichobakia nini? Ile aliyoisahau tu ikiingia kwa mtu mwingine, atakuwa alim. Kile kilichobakia kitakuwaje? Viumbe hao walipita kwenye ardhi bila ya ujub, wala hawakuwa na haja nyingine, na ndio wanaoitaka akhira, wa tilka darul akhira najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Anaitaka akhira, hizi ndio sifa zake, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. وكذا لو نظر في كثرة نعم الله عليه وآلائه كذلك اكتزام نعم نينجي أمبزو الله أممبا نعم نينجي وأنما به من نعمة فهي من الله ومنة منه نكوى كلا نعمة ليونايو يتوككوى الله سبحانه وتعالى ويانغاليا حفظه وكويتو ها وإذاكو جيوى ها لكواجيو كيفاد من دفن يبيدي سانا نكوى سلالي منه ni kwa ulali, ni kwa tawfiki ya Allah. Lakini angalia vijana waliosoma tauhid, na hili sana mimi naliona kwa vijana wa mamlaka. Utamkuta kijana mhifadhi Qur'an, pengine mhifadhi ummahati sit za hadith, kisha ulizo maswali vipi, sema alhamdulillah bifadlillah, hadi neema min Allah, kila sawa msikie sema alhamdulillah wafaqana Allah fi kadha wa kadha. Lakini huku kwetu, kwa kuwa watu hawataki kuisoma tauhid, na mtu ajiona yeye haangalii kuwa hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tahfidhu alquran, ana hafidhu alquran kulla, sema alhamdulillah, alhamdulillah wafaqani Allah li hafidhi alquran, ukamshukuru Allah, ukanasibisha neema. Kwa hii itakusaidia wewe kuondoa kule kujiona, kwa kuwa wajua hii ni neema kutoka kwa nani? Kwa Allah. Na kuna watu wengi watamani neema kama hii, lakini Allah amekuchagua wewe akakupa fadhila kama hii. Kwa hili pia lasaidia katika kuondoa ujub. Sema wa annama bihi min ni'matin fahiya min Allah wa minnatun minhu ja'alahu au ja'alahu nadharuhu hadha min ash-shakirin. Huu mtizamo huu wake utamfanya yeye kuwa katika wale wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا النظر عصمة له من الهلاك وحبوط العمل. امتزام كما هو جيتو كما إليك امتزام كوهين نعمة كتوكو الله سيكو ورفوانغو سيكو كوامين مجانجا سانا هيل لتمسيدي يي كتك كويفاذي عملياك إلي أسيانغمين كويهرب عملياك. كما قال الناظم لا تعجبن به يحبط ولا ترى في جانب الذنب والتقصير والنعم. ukiangalia upande huu dhambi na taksiri uliokuwa nayo, ukiangalia neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, itakusaidia wewe kutokuwa na hujub na kujiona. In marida ahad abna'i ad-dunya au mulukiha فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك. akiwa mgonjwa mtu katika watu wa dunia, yani wenye uwezo wa kidunia, akamwita msomee Qur'an, msomee ruqya, furahi sana tena iende haraka sana, hiyo pale kuna kitu. فذلك لأنه يلتمس شيئا عند أبناء الدنيا وأبناء الملوك. kuna kitu atafuta pale kwa watoto wa dunia na watoto wa falme. Fayusari'u ilayhim taliban dunyahum, akimbilia pale kwa sababu atafuta nini? Dunia. Kuna dunia bana pale, na jamaa ukimbia kuli kweli. Upande wa pili sasa, wa in marida alfaqir almastur fasalahu an yakhtima alayhi thaqula dhalika alayhi. Sasa fakiri, sasa mgonjwa maskini akamwalika mwanzo, alafu akawa kwa mfano na maradhi yale, ana jini, alafu ile jini alisikii. Sasa nasomewa Qur'an, we korofi kweli kweli. Kuna siku moja jamaa wakwenda waroka msomea maskini, ni mfanyikazi wa mmoja katika sahihi zangu, akamsomea pale, wakamsomea baada ya kumsomea kama masaa matatu manne hivi, yule jini anambia nyimbo jisumbua msitoki ngo du. Baada ya yote haya, basi tutaonyeshana, utaona tatoka. Kaadhiniwa adhuhuri, jamaa wakatoka kwenda kuswali, kama walirudi tena tabu zote hizo, alafu tutapata nini? hata ukiwapigia simu washikia. Kwa nini? Kwa sababu yule atawapa nini katika dunia? Atawapa nini? Lakini kuna kwingine ukienda, ukiingia tu ule mwaliko mwanzo, alafu pengine uoe pale, manake huo watu waruki wengine wapenda kuoa kweli kweli, cheka kwa sababu wajijua, wajijua wao, huku mara shawata, huku mara shawata, yajifanya mzuri yeye, asomea watu ruqya, shikina pale binti mimi naona ni mstiri, sio, alafu mtamsaidia kumsomea ruqya, maana atakuwa nyumbani, mara tu washawa huku, mara shawa kule, mara mara shawata. Na hivi ndivyo wanavyofanya, na najua watakasirika watu wale, najua mimi watakasirika, lakini si ndio mnavyofanya? Makosa bwana. Wao wataka kuoa ama wao uwate? Sasa manake kwa sababu shida iliyoko si kuoa, kuoa ina tatizo lolote? Oa inshallah mathna wa thulatha wa ruba. Shida iko leo hapa, wawacha kesho, wa pale wawacha kesho, wa pale wawacha, sababu kuna wengi sio wanaosomea ruqya. Sasa hii oa wacha kuharibu binti za watu, hii wengine ufanye, waliyadhu billah, hii makosa. Ama kuwa ameozeshwa, alhamdulillah khairi, bahati yako, sema hivyo sio bakhtak. Haya, lakini mwasomee mafakiri pia, hata kama hawana kitu wasomeni, msemani man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'ahu, nufaishe ndugu yako biidhnillahi ta'ala kwa kile ambacho Allah ankujalia. قال وذلك لانه لا يرجو شيئا عند الفقير المستور, اترجي chochote kwa maskini, ndio maana yafanya hivi au napata chochote. Na hii si katika suala hili la ugonjwa pekee, hata katika misikiti. Wewe angalia kwa mfano, kuna mzee mmoja Ramadhani, wacha hilo pita, watu walikuwa waswali misikitini ile ya kabla, alikuja hapa asema nataka kijana wa kutuswalisha salatu tarawih, atoka huko nyuma kongoya ndani usipitwaje, mtu mzima hivi, mtu wa sunna za Allah, mashallah, mtu wa sunna. Nikamwambia kijana mmoja utapata wawili, asema a, anambia kwa nini bwana, si watasaidiana? Asema sina uwezo wa wawili, yani bimaana ana experience ya huko nyuma kusumbuliwa na wale wanaoswalisha. Alhamdulillah kulikuwa na vijana hapo watafuta mali pa kuswalisha, anambia hawakukwambia uwalipe wao, ikiwa unacho wape, ukiwa huna basi wao wataswalisha, wao wataka kufanya murajaa wa Qur'an na waswalishe. Lakini tizama mpaka yawafikishia mahali gani wasimamizi, maana kama msimamizi wa msikiti hana uwezo kweli mkubwa, mpaka iwafikie ataka imamu mtu mmoja tu basi, hakuna kusaidiana. Kiasi gani sosoma inshallah robo juzu, muhimu sisi tuswali tarawih, swali tarawih na jamaa, tuna imamu tuswalisha basi, mwisho wa mwezi tutakupa kile tunachoweza. Yani hawa jamaa wamefikishia watu kiasi hicho. Sasa kama wale hakuna mtu ana haja nao, lakini kuna misikiti ikikaribia Ramadhani watu wa rafiki yake yule imamu, haya salamu alaykum, vipi uko salama huko eh, ajipitisha pitisha, mara ghafla atokea pale salatul maghrib, utaki nswalishe kidogo, kumbe atakaonekana na maamuma, ambiwa huyu tumrecommend awe mmoja wetu safari Ramadhani, sio? Jamaa wafanya bidii. Na ukiwa imamu wa msikiti, watu kama hao wana marafiki wengi na message nyingi kabla Ramadhani, vipi uko kushaja sadala jamaa? Mbona misikiti haya kongwea hamtaki kuja kweli? Hawataki kuja? Haya, acha si nikaambia wanasema sana, yahfadhu al-Qur'ana wa yatluhu bi lisanihi wa qad dhayya'a al-kathira min ahkamihi, hamehifadhi Qur'ani, aisoma kwa ulimi wake na amepoteza nyingi katika ahkam za Qur'an ambazo atakikana azitekeleze, si ahkam tajwid, ahkam za Qur'an bimaana yale maamrisho na makatazo yaliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu laysa min himmatihi al-inaya بحفظ حدود ما أنزل الله في كتابه, sababu si himma yake yeye kuwa na inaya ya kuhifadhi ile mipaka Allah aliyoiweka watu waichunge katika kitabu chake. Hilo si jambo muhimu kwake, yeye muhimu kwake ni kule kuisoma tu Qur'an. Kuna siku nilitaja na naendelea kukumbusha, wallahi katika maraki zetu za tahfidh kuhitajika kitabu kama hiki kusomeshwa kabla wale watoto hawajatoka katika zile marakis, wasomeshwe kitu kama hiki. Akhlaq za wengi katika walohifadhi Qur'an zaharibika kwa sababu watu wahifadhishwa bila ya kufundishwa atakikana awe vipi alihifadhi kitabu cha Allah. Ya hiki, ya at-tibyan al-Imam an-Nawawi au akhlaq al-ulama al-Imam al-Ajurri kadhalika, au hiki akhlaq hamalat al-Qur'an khasa tena na sharh al-Sheikh Abdurrazzaq, imeeleza vizuri sana. Walimu wapewe hiki somesha kitabu kimoja tu cha akhlaqi, mwache mtoto akitoka pale ya maneno ameyasikia, ili tupunguze haya majanga yaliyoko ya kiakhlaq yasikitisha yakipatikana kwa watu walifadhi Qur'an. Ingekuwa awamu mambo mengine pia haifai wao kwa hivyo, lakini yakipatikana kwa watu waliosoma dini ya waajabu sana, ya waajabu sana. Mtu achukua Qur'an ndiyo njia yake ya kula. Na hapa tukisema hivi haimaanishi kuwa ni makosa kwa mtu anayesomesha Qur'an akalipwa. Somesha Qur'an akalipwa. Makosa ni kuwa malengo yako, maanake hata ukalipwa vipi huwezi kulipwa kwa kusomesha Qur'an. Qur'an ni ghali ya hadha kalamu rabbil alamin. Hakuna mtu anaweza kumlipa msomeshaji Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kwa hivyo ile si malengo, ile yaja njiani tu kwa sababu amewacha shughuli zake za kidunia, ametafarra kwa ajili ya kufundisha watoto Waislamu Qur'an. Waislamu atakana wamsimamie hivi, watarajia yeye atakula wapi? Kama anavyosema mwenyewe, atakula wapi? Msimamieni, muangalieni, muwe mtamsimamia mahitaji yake ya dunia, akayafundisha watoto. Lakini usifanye sasa watafuta msabaka uko pale, mtoto apata 30% ya 70 atengeneza tu. Kama mtoto ana sauti nzuri afukuzwa madrasa aende akatafute kwingine, si ndio watajia hapa? Na haya yafanyika kweli, usione ati watu wasingiziwa, la wallahi yafanyika kweli. Kuna watu katika markazi zao hawakubali siku kwenye sauti nzuri. Kwa nini? Kwa sababu malengo yake si nini hiyo. Yeye malengo yake ni kwa kuwa na msabaka kama fulani na fulani, afanye msabaka atiengeza tu kila siku afurahi, ndo shughuli yake. Sasa makosa mtu akaweka mbele kama qurraa wa Misr wakubwa wakubwa wengi wanaosoma ile qiraa yao, kila anayekwenda Iran aadhini adhana ya Kishia, kila anayekwenda Iran aadhini adhana ya Kishia. Na hao mashia hawana adabu, huwa wawaambia wale ati hii haitoki, wavuta video kisha waambia haitoki, kisha ukileta kelele kelele kule waione ndio kwenye YouTube chuka. Ashhadu anna aliyullah, ambaye huyo wamona kisha yatoka. Lakini wansema, wansema nini na wewe umfanya watu waona? Sikuna ule mmoja karibuni yake imetoka sema mimi nilikuwa sikukusudia hivi, ilikuwa hivi, kisha akasema lakini mwanlaumu mimi, watu wote waadhinifu, akatoboa siri. Si mimi peke yangu, hata wale qurraa wa zamani wote lazima ukifika Iran waadhini adhana hii. Mwenda kutafuta nini? Tujarul Qur'an, nini mwafanya biashara Qur'ani, tena mwafanya Qur'an waliyadhu billah thamanan qalila. Mtu auza dini yake kwa ajili ya dunia. Haya mambo yataondoka ikiwa watu watafundishwa kwa haya hayafai. Kwanzia yuasoma Qur'an, kwanzia yuasomeshwa tahfidh, asomeshwe habari hizi. Sasa akienda akifanya, we huna zaidi ya vile unamlea katika usawa, yeye mwenyewe anakwenda kuharibu. Lakini usipomfundisha sasa watakawa vipi? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.